أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اس اصل مقصد د سورت بیانې والقر اخاند والقر آیات کا اخاند یاد دیانو اذ انذر قومه کلا چیرو نے خپل قوم بل احقاف پسگلو لازم کا دشگو ڈیری شروع سگلو لازم کا بل احقاف پسگلو لازم کا وقد خلت النذر وقد خلت النذر او بتا کی طرح يرون کیو تیرسی دی يرون کی وقد خلت النذر او بتا کی طرح تیر سیری یرون کی انبیاء علیہ السلام من بین ادائه مقددنا ومن قلب انسندنا اللہ تعبدو ان اللہ اللہ تعبدو چی بادت مکوئی ان اللہ مگر یود اللہ انی اکنز شیما اخاف یرکم علیکم پتا سبانی عذاب یوم عظیم نازام دور زلوینا قالو این بری اجیتنا ایراغ لے تمگتا لتا فکرنا چوارے تمگان آلیتنا دمددگارانو زمنا فاتنا پسرو لمگتا رات لو کمتا بما پاغی عذابانی تائدنا یرے تم گا ان کنت من الصادقین کچریت نری سننا قالا اویل حود علیہ السلام انما العلم یقینن علم دا عذاب عند اللہ ونید اللہ نے وبلغکم ورسومتا ستا ما غرسلتو چیزن گلے سیما بھی پاغبانی ولیکن یلیکن اراکم ونمتا سنرا قوم تجهلون قوم جاهلان فلما رأوا فسركنا جولن ديل عذاب لنا عارضا بشكن دوريا جي مستقبل آدياتهم مستقبل موكي موكي قومك آدياتهم الگاڑو دينا خورونو دينا قالوا قوين دي هذا عارض دا اوریت دا ممترنا وردن کے پنبانے باران برابانے ہو رہی اوریت بچرالا نبی علیہ السلام ببار او دن نکے دو کہ ترسو بباران نو شروع چھے لیکن پخوانو قومن بانے عذابون چراغلیو نا پشکل دا اوریت چراغلیو زکو انقالو این بدئی حازا عارضن دا اوریت دا ممترنا وردن کے پنبانے باران بل ہوا بلکہ داؤ ما حق عذابو استعجلتم بھی اتاسو تلوار کو لپا غیبانی ریحن دابادو فیا بڑے کی عذابن علی منعظام دندنا کو تو دم مروا لا کولو بے کلن شہنانی اسی زب عمر رب ہاؤ اوکم نرم درے فاسباہو پسوگا دے دلدائیں لا یران شلی دے الا مساکنوم مگر کورونا ددائی کذالکم دانگی نزل قوم المجرمین سزار کم قوم دا مجرمانو تاو ولقد مکناہم او پتا کی ترازے ورکرم گدائی تاو فیما پاکی ام مکناکم کزیدر کم گتاسو تاو ولقد مکناہم پتا کی سر زیور کرمگا دیتا فی ما پائے کے امکن ان نافیر ان پمانا اللہ لا مکنناکم چی زین نظر کرمگا تازتا فی پرے کے ولقد مکنناہم او بتاکی سرہ زیور کرمگا دیتاو فی ما پائے کے امکنناکم لا مکنناکم چی زین نظر کرمگا تازتا فی پرے کے یعنی آغیتمو آغا نعمتنا وکری چی تاس لمنی در کری مطلب دا وجعلنا وگردولی منگا لهم دیتا او گردولی منگا دیتا سامان وگنا یعنی وکری منگا دیتا وگنا وابا سوارنا سرگی وافعدا او درنا وما اغنانهم پس لرنو کود دینا فیدانک دیتا ساموهم وگنو دلی ولا ابا سوارهم سرگو دلی ولا افئدتهم نزلنو دنئی من شئن زربرو اذ کانو زکا چیو دن یجادونا بی آیات اللہ انکار کون کی پایتنو دا اللہ وحاق بی منازل سو پدئی باننی ما سزا داغی کانو چیو دن بی پدئی باننی یستہزی اونٹو کی کون کی تخویف دنیاوی وَلَقَدْ أَهْلَكْنَاهُ بَدَاكِ ذَرَحَ لَكْرِنِ مُنْغَاهُ مَا حَوْلَكُمْ چَاپِرَ رَسَاسُنَاهُ مِنَ الْقُرَانَ قُلُوَانَوْنَاهُ وَسَرَّفْنَا اَوْ وَذِكَوْنَا بَيَنُمْنَا آيَاتِ دَلَئِلَاهُ لَا لَهُمْ يَلْجِعُونَ دِرَ پَرَچِنَي رَوْغِنْزِدَ گُنَانَاهُ رَوْغِنْزِيَ دای وای چې مونږه دانېکان بنګان ذکر عبادت کوو چې دای څنګه زموږ خیر دی دای خوا کې زموږ خیر دی نالا وای یا په خوانی ولې بچ نه کو دا وای ولې امداد نه کو چې ولې چې والي ولولا نذرهم الذين وسلم داد نه کو د دیا کثانو په خدا عذاب کې اتخذو چنه ولې دای من دون الله بغید اللہ نا قرباناً آلیہا قرباناً نبارا دلی زکتاو آلیہا مددگاران بل زلو آنم بلک رکتو دیناو وزالک ایفکوهم آداد رو دی دیو ما کانو یمترون آج دی درو جوڑوناو ترغیب القرآن او دلیل نقلی پیریانونا وَإِذْ صَرَفْنَا كَلَّا تِرَاوَهُ الْمُنْغَيْلَكَ تَاتَاو نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ وَطُولْغَيْرَ بِيَانُ يَسْمَعُونَ الْقُرْآنَ كِغَاوِكِ هُدَلُ الْقُرْآنَ تَاو فَلَمَّا حَضَرُوهُ فَصَرَّكَنَ جَازِر شُدَيْ بَيَانُ الْقُرْآنَ تَاو قَالُوا نُوَي لَيْ بَيْشَارَ بَانِ أَنْتَ تُو چَب شَيْ فَلَمَّا قُضِيَ فَصَرَّكَنَ جِي پُرَ شُو بَيَانُ الْقُرْآنَ وَاللَّهُ لَا لَنَّي إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْزِرِينَ قَوْمْ دَدَيْتَاو إِلَىٰ قَوْمِهِمْ قَوْمْ فَلْتَا قَوْمْ دَدَيْتَا مُنْزِرِينَ يَرْوَرْ كَوْنْكِي قَالُوا وَيَنْدَي يَا قَوْمَنَا اِقْوَمَا زُنْغَاو إِنَّا بِجَكُمْنَا سَمِحْنَا عَرِدْلِمْنَا كِتَابًا يَوْ كِتَابًا اُنزِلَا چِرَ نو قرآن خود عیسیٰ علیہ السلام نرست راغلے ہو آدھائی وی موسیٰ علیہ السلام نرست راغلے ہو یا معلومی کی تیرا پیریان دا یہود ہو یعنی موسیٰ علیہ السلام پا دین باندی ہو اِنَّا قَالُوا وَيَنْ بَدَيَا قَوْمَنَا وَا قَوْمَا زُمْغَ اِنَّا سَمِحْنَا كِتَابًا يَقِنًا وَارِدَ لَمْغَ يَوْ كِتَابًا اُنزِلَ مِمَّا دِمُنْسَا ایرہ لگلے سیاں پس دموسیٰ ایرہ لگلے سیاں پس دموسیٰ علیہ السلام ناو مصدقاً تذکرون کے لما بین ایدئی ہے دا کتابوں کی دینا موکر یادی الالحق بیان کئی دا حقاؤں ویلہ طریق مستقیم دلار برابر یا قومنا و قوم زمگاو عجیب دائی اللہ قبل کیاو کئی دبلن کی دا اللہ و آمینو بھی او ایمانو نے یقینو کئی پالا بانے ایمان روڑی پا اللہ بانی اغفرن لکم مخنو کی تاسو داؤ من ذنوب اکم دا گناو نستا سناؤ ویجرکم عبد پا کی تاسو لناؤ من عذاب علیم نعذاب دندناکنا وما اللہ یجیبو او چاچی قمنتیاو نکنا یا اللہ دبلن کی دا اللہ فلیسا ننبوی بموجد انخلاسی دنکے فلا دے پر مکہ کے پر دنیا کے ولیسا لہو نبوی دلامین دونی بائن دا اللہ نو اولیاء سوک دوستانو اولائی کلاکسان فی ظلال مبین وگمرائی کی افکاراو اولم یرو آن قریدین ان اللہ یقنن اللہ ان اللہ اللذی یقنن اللہ وزادے خلق السماوات سبنا کری اسماننا والعاد والمکی والامی آیان رسل سے بخلقهن وفید عزد ایبان بقادر قدرت والا علا ان پر خبر بانی یحیی الموتا کی جو اندیو کی مڑی بلا بشکا قدرت والا دے انہو یقنن دالا علا کل سیئن قدیر فاریو سیزبانی قدرت والا نے ویاما ویاد کہا ورزو یو رزل نزینا چی پیش بکنے سیا کسان کفرو چی کافران دی علا النار فغور باننی علیس حازا بالحق آیا ندا حق ریسیاو آیا ندا اورو دا قیامتو ریسیاو قالو وائی بنی بلا بشکاو ریسیار قیامت وربنا قسمی پرمزمگاو قال ابو یلا فزوق العذاباو پس اسکی عذاباو بما پساو دائے کنتم چوئی تانسو تکفرون کفر کون کی فصبر تسلی نبی علیہ السلام تا فصبروں پس صبر کون کما صبر اولو العزبی لکا سنگا چی صبر کرو حمت ناکو من الرسول دم بی علیہ السلام نو ولا تسع جلوم او تلوار مکو پا تلوار مکوان دیل را عذابا کانم تبکن دیل یا مہاند یرانا چیوینی بدئی مایو آدونا چوالا کولی سی دئی سراؤ لمیان بسو گویا کے درم نے ترکنے دئی اللہ ساتم من نہار مگر یو ساتو دور دے بلاغو دا بیان درسول دے دا قرآن درسول دے بلاغو علیک البلاغ تفسیر المانی لکی تانگی ابن کثیر بلاغ علیک البلاغ تابانی رسول لیدلی کتابا یا حاضر القرآن ابن کثیر لکی حاضر القرآن بلاغ دا قرآن دا رسول کتاب دے دا رسول خلقتا فحل یونکو پس نحلا کیگی اللہ القوم الفاسقون مگر قوم ننا فرمانو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ محمد مدری سورت تے ترتیب دے سورتنوں کے 47 و سلیختم اور ترتیب دے نزول کی 95 95 دے حوامیم و سباو باب ختم سو ادرم بابو دے سورہ سبا نا آخرہ پوری دولس بابونو پدی سلور مہیسا کے اول باب کی دری سورتنو سبا فاتر یاسین درم باب کی دری سورتنو صافات صاف زمر اور درم باب کے وہ سورتنو حامیم مومن حامیم سجدہ حامیم سورا حامیم زخرف حامیم دخان حامیم جاسیا حامیم احقاف داشپک سورتنا درم باب کیو اس دے دینا سلورم باب شروع کئی دا سلورم حصے دا قرآن کریم پدید درم باب کے سلورم باب کے دری سورتنے دی محمد فتح حجرات دې کې درې سورته دي ربا د سورته د مکی سورته سره په غنو وجوده اوله وجه مکی سورته کې احقاف کې آیت 29 کې د پیرانو قران اوریدلو چې پیرانو قران اوریدو نو ای پوښ په مثلا مکی سورته کې د پیرانو اوریدلو د قران د پیرانو قران اوریدو په دې سورته کې په دې سورته کې تعالی سمایا کوي تم په قران باندې ځان پوي کا دې سورته کې آت 18 کوي اتلسم کې چې تم په قران باندې ځان پوي کا دې سورته کې وایي چې په قران ځان پوي کا فعلم انه لا اله الا الله نور لسم آیات کې دې سورته کې محمد کې نور لسم آیات کې وایي فعلم پوي چې تم په قران ځان پوي کې په توحید باندې دیما وجا مکی صورت کے احقاف کے وم آیات کے لئے اوچ کافران قرآن تجادو ہوئی مکی صورت کے وم آیات کے ہوئے کافران ہوئی حاضر سحر مبین دا قرآن جادو دی افکارا پری صورت کے نہم آیات کے ہوئی محمد کے نہم آیات کے ہوئی ذالک بانهم کرہوا ما انزل الله قران ته زګه جادوئی چې قران ته بد ګوري دې صورت کې نه آیات کې وایي چې قران ته دای بد ګوري زګه آتا جادوئی درې مواجا موکی صورت کې یو لسمه جمع ذکر کا د مشرکانو موکی صورت کې یو لسمه شبهه مشرکانو ذکر کا په دې صورت کې وایي چې مثلا نه مني څلورم آیات کې وایي فزر بر رقاب په 66 ټیو وایي چې مثلا نه مني او تاسو رجن کوي نو فزر بر رقاب jihad او زرو کې په 66 ټیو وایي څلورم آواز مکی صورت کیوئی بلاغ بلاغن اخیری آیت کے 35 نا قرآن دا دا رسول کتاب دے نو پدی صورت کی دا آچا حالات ذکر کئی یا قرآن نمانی و قرآن نے انکار کئی دی صورت کے حالات دا آچا ذکر کئی شای قرآن نمانی او قرآن نے انکار کئی انزم آو جاؤں مخی صورت کے آیت نمبر 34 کے لئے یوم یعرض الذین کفروا علی النار مخی صورت کے آیت 34 کے لئے ویوم یعرض الذین کفروا علی النار نپدی صورت کے محمد کے ہوئی اول کے ازل اعمالهم جہنم تا ولی بزی زکر چی عمل دا دی برباد دے ازول اعمالهم اول ایت کیوئی برباد دی عملون دا دی زکر با جہنم تزی نورم وجستا ضربتا امتیازات صورت دا صورت ممتاز دے و آیت نمبر 15 جنتیان تبا اللہ سلور قسما نہرنا بیئی و انہار من مائن و انہار من لبن و انہار من خمر و انہار من عسل دا تازو بو نہرنا بروانی دا پائو نہرنا بروانی دا شراب نہرنا بروانی دا گبین و دا شاد نہرنا بروانی جنت کے دارنگی دا صورت ممتاز دی پاید بدتی دو دیر سمیات دانگی دا صورت ممتاز دے آیت نمبر 37 پا بخل باندے جدئی بخل کئی آیت 37 و دے سمو آخری آیات فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُو بخل کئی دا اللہ بلار کے ماننا لگئی دانگی دا صورت ممتاز پا آیت 19 فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ زان پوئے کہاں پتے باننے کہ اللہ نہ بغیر بلہ حاجت روانی سا اللہ یو دے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دانگی دا صورت ممتاز پا دولت سمیات يَاكُلُونَ كَمَا تَاكُلُ الْأَنْعَامُ وَيَاكُلُونَ كَمَا تَاكُلُ الْأَنْعَامُ لئی خوراک کئی دا زناور پشان پا ولارے دانگی دا صورت ممتاز دے پسلو رمیات فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدْ وَإِمَّا فِدَا دانگی دا صورت ممتاز دے پاس 27 يَذْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ دانگی دا صورت ممتاز دے پس فگمیات وَيُدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ خلاصر صورتو سور محمد دوئے سیرے سور محمد دوئے سیرے اول ایسا آیت 19 پورے نور لسم پورے پڑے کے ترغیب للجہاد والانفاق پڑے کے ترغیب اور کئی جہاد و انفاق تا او مسئلہ توحید کی تفریقی دویم ایسا تراخیر پوری دسلم آیاتنا دیکھ حالات دا منافقان ذکر کئی او ترغیب ورکی انفاق تا چی دا اللہ پلار کے مال اولگے ہوئی دا اللہ پلار کے مال اولگے ہوئی دعوت صورت ترغیب الالجہاد والانفاق دعوت صورت ترغیب الالجہاد والانفاق ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین مکی آخر کی ہوئی فَحَلْ يُعْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ وزن حالا کی امان مگر قوم ننا فرمانو نا فرمان فارسکان سوکتی اللذین آکا ساننی دلتے تفصیل کے اللذین آکا ساننی کفرو تکا فراننی وصدو عن سبیل اللہ او بنسو دین دا لار دا اللہ نا لازمی متعدی دوار مانی کی خلم بنسو او نور خلق امبن کا وصدو عن سبیل اللہ او بند سنی دلاری دا اللہ نا یا بند کا خلق دلاری دا اللہ نا ازوال اعمالا برباد کری دی اللہ عملونا دلائی والنزین وکسان آمنو تی مومنانی ایمان روڑے وعملو صالحات او عمل کری نیکا مومنانی او نیکمل جنبیا دوبارہ ہوئی وآمنوا بما نزل ایمان روڑی پا کتابانی نزل چرالی کلی شیالا محمد پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بانی اولی ویسی آمنوا وعملوا صالحات ایمان بکیر ایمان روڑی او نیک عمل ہم کئی او دا نیک عمل او دا ایمان دا پا قرآن بانی تلی زگوئی دوبارہ وآمنوا بما نزل او ایمان روڑے پا کتابانی نزل آلا محمد شرالی گلے سینے پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بانی ووالحق من ربهم او دا قرآن نیچا دے درم دینا کفرانم در بکر دینا سیئیاتی مصیبتنا دلئی و اصلح بالا مدرس بکی حالت دلئی خبا کی حالت دلئی ذالک ادا دی وجن بی ان الذين بشکا کسان کبرو چې کافران دي اتبع الباطل دیتا بیداری کوي د باطل او ان الذين بشکا کسان امنو چې مؤمنان دي اتبع لقد اتبعنی دا حقا میرا بیم درم تدعینا کذالک اندارنگی اضرب اللہ بیانی اللہ لِلنَّاسِ خَلْقُتَ أَمْثَالَهُمْ أَمْثَالَهُمْ حَالَتْ دَدَئِينَ يَا انجام دَا مَلُنُو دَدَئِينَ فَإِذَا لَقِيْتُمُ النَّذِينَ فَسْكَلَا چِ مَقَامَ سَيْتَا سُوَا كَسَانُ سَرَا كَبَرُو چِ كَافِرَانِ فَزْوَرْبَ الرِّقَامُ نُوَحَيَ فَسُرْتُ نُبَانِ فَزْوَرْبَ الرِّقَامُ پس وحلی پسو ٹنمانی وحیے پسو ٹنمانی حتا تنی پوری اذا اسخنتموهم کلا چی دلدل کئی تاسو دیل راو پسو دل وساقاو نکلکی کئی مضبوطی کئی غوٹے پسو دل وساقان مضبوطی کئی غوٹے فا اما منن پس یا احسان کولی بادو پس تللناو وَإِمَّا فِدَاءً اَوْيَا جُرْمَانَا خِسْتِلِّي حَتَا تَنِي پُرِي تَزْوَا الْحَرْبُ چِ کیک دی اَهْلِ حَرْبَاو کافران اوزا رہا بوجونا فلاو اوزا رہا دو مانی اوزا رہا پل بوجونا سامان دا جنگاو یادیم چی اوزار کی دی جنگ کی دی و جنگ تا سرن کئی یا اوزارا بوجونا دا شرک دا دی شرک پریگ دی ذالکا دا چرے ولو شا اللہ او کچر نزا سے اللہ لن تسر منم خامخا بدب اقی سوا دینا ولیکن لیبلوانکن دیر پانچی ازمیتو کی بازا کم دبازی ساسو دبازی معایدینو بباز پبازو کافرانو باننی والنزین وکسان قتلو چوجر شویدین فی سبیل اللہ پلاداللاکی پدنداللاکی فلائن یزل آمالاهم فاسچربا برباد نسی عملونا ددین سیہدیم زنیتی توفیق بورکی دیتا ویسلح بالاهم او درست با کی حالت دردئین خبا کی حالت دردئین جنت تولاتی حالت تیسنگ خشتی ویدخلهم الجنتا او داخل با کی دیدنا جنتا عرف حالهم چی بیان کرے دے اللہ دا جنت دیتا تعرف کرے دے اللہ دا دی جنت دیتا بیان کرے دینا جنت دیتا یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو جنت اللہ در کئی نبیاؤلی دا اللہ در دینکار نکے بولو جنت در کو جنت در کئی تبیام در دینکار نکے اے مومن ازان تا مومن وی یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو اے مومنانو اے مومنانو ان تنصر اللہ امداد کو انتاسو تدین دا اللہ ینصر کم امدادو کی انتاسو ویثبت قدامکم او مضبوط باقی قدمون ساسو کتاسو دا اللہ تدین امداد کوئی نالا بساس امدادو کی ویثبت قدامکم او مضبوط باقی قدمون ساسو وَيَثْبِتَ قَدَامَكُمْ او مضبوط بکی قدمون الساسو وَالَّذِينَ وَكَسَانْ كَفْرُوْتِ كَافِرَانِ فَتَعْسَلْ لَهُمْ فَسَلَاكَتِ دَيْدَرَا فَتَعْسَلْ لَهُمْ فَسَلَاكَتِ دَيْدَرَا فَتَعْسَلْ لَهُمْ فَسَلَاكَتِ دَيْدَرَا وزل اعمالهم او برباد عملنا لدي وزل اعمالهم او برباد عملنا لدي ذلك عداد وجنا بأنهم بذك دي کرهو نيبت قول لما كتابا انزل الله ترى لقلو الله وآمت اعمالهم نبرباد کو اللہ عملنا ددئی برباد کن اللہ عملنا ددئی تخویف اولم یسی افلم یسی رو این گردی دئی فیلا دے پد مکہ کے فیانظرو پسودی بوری کے فکانا سرنگ واقمت اللذینو انجام دہا کسان من قبل امتی موکن دینو دمر اللہ حلاکت راوستو اللہ علیم پدی باننے دمر اللہ حلاکت راوستو اللہ پدی باننے دمر اللہ حلاکت راوستو اللہ پدی باننے وللکافرین امثالها وللکافرین اوتر کافران دلرو امثالها عذابنا پشاند دی ذالک آداد و جناب ان اللہ بیشک اللہ پاک مولا اللذین امداد دا کسان دے آمنو چی مومنان دی وان الکافرین بیشک کافران لا مولا لهم نیتر امداد دی لرو بشارتو کافران اللہ پا جنگ احد کی جگل آوازن کے دو سورہ آل عمران کے آغا واقعہ تیرے سوئے دا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اغلا ایمان نو روڑے آغا آوازو کو افیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلامی جواب مور کوئی بیا افیکم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افیکم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلامی جواب مور کوئی بیائی افیکم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیسی یو یو نمی ایسو جنگ احد کے دا حمراو الاسد مقام کے دا مدینی نا اتمی لفاصلہ لکیو نبی ابو جہل آچا کا لنا المولا ولا مولا لکم لنا المولا ولا المولا لکم اغوی لنا العزا ولا عزا لکم ابو سفیانوی لنا المولا ولا مولا لنا العزا ولا عزا لکم زمگا عزا پیر ایستا عزا سوزا نیستا نبی علیہ السلام تو جواب رکھی ویسو تو اللہ اعلی وَأَجَلُّ لَنَا الْمَوْلَى وَلَا مَوْلَى لَكُمْ زَمُنْغَ مَوْلَى سَوْتَاسُ مَوْلَى نِسَّا لَنَا الْمَوْلَى وَلَا مَوْلَى لَكُمْ زَمُنْغَ مَدَدْگَارِ سَوْ اَوْتَاسُ مَدَدْگَارِ نِسَّا لَقَدَلْ تَعْسِرِ مُحَمَدْ كِي جُوِي وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ او یقیناً کافران چنی لا مولا لهم نیسر امدادی دی دفارا ندی مولا نشتا بشارتو ان اللہ یقیناً اللہ یدخل النزین داخل یا کسان آمنو چی مومنان دی واملو الصالحات چی عمل اکڑی نیکاو جنات باغنتاو تجری چروان بی منتا تی الانہارو لانے دونو داغینا نہرونا والنزین آکسان کفروچ کافرانی یتمتعونا فیدا اخلی دئی ویاکلونا خوراکی دئی کما تاکل الانعام لکسنگا چی خوراکی چار پیان والنار مسو اللہم او اوچن ایزیت دئی دئی وکائیم من قریتنا دیر دکلونا یا شد دو دا دیر سکن قوتن پتاقت کے من قریت کا دکلی سانا اللہ تیدہ اکلینا اخرجت کا چی چڑھ لے لیتا لرا آلک نام الکریم گدئی لرا فلا ناصر لہم فضنی سر امدادی دئی لرا فمن اب من کان آیا سکی الا بینت فوزه دلیل بانی من ربی نرم دردنا کمل کې نه دی پہچان دا غچان دوی نه چې ټکړې شه نه لود تاسو او عمل هی بدمن نو وتمو اهواهم اروان دی خوای ساتو خپل پسې مثل الجنت التي مثال د جنت هغه وعد المتقون چی وعدہ کنے سے دا پرزگارانو سارا فی ہا بنے کی انہار و نہر نبوی ولی بوی مما اندو بو غیر آسین چن بی بدبویا و انہار و نانور ولی بوی من لبن اند پیو لم یتا غیر طعمہو چن بی بدل چرے خون ناغے دلتے خون بدل کیوں پا پکیوا چاہی پوڑر پکیوا چاہی آتا و خالص بیوی و انہارن آنور نیرون بوی نور ولی بوی من لبن ان پیو لم یتغیر طعمہو چی نبی بدل سے خوندغی و انہارن آنور ولی بوی نور نیرون بوی من خمر دشرابو لذت للشاربین مذہب و کئیس کن کتاو وانهارنا نور نیرون بای من آسال مصفا دا گبین صاف سوینا ولهم آتای دیدر آفیا پر جنت کے من کل سمراتینا کسم میونا وما براتم من ربهم وبخنا درمت دینا کمان کے نیجی پچان دا وچا ہوا خالدن چی دیوی ہمیشہ پر ناری پہور کے وسقوا سول وشي پدئي باني ما ان حميما نبغرمي فقد تانو بريبقلي امواهم قل ميددئي ومنهم عبادر منافقانو ناو منعو سوكي يستمعو إليكا جوكي جتاتاو دفعال الاعتراض حتى تني پوري إذا خرجو کلا چوزی دی من اندکان سارا خواناو قالو وعدا منافقان للذین ها کسانو تاو او تل علما چون کنیسی روطا علم نا قرآن پویا نا قرآن مومنان مازا قال آنفا دادستو وغسا منافق وی مازا قال آنفا مازا قال دادستو ودا آنفا غسا اولائک الذین دا کسانی تبا اللہ علا قلوبهم چی مولا گولے دی اللہ پنزنو ددائی باننے و تبعو احواءهم او تابیسو دیدا خواہش بلا دا خواہش آتو قلو والذین آکسان والذین حتدو احا کسان چی طرف دیدائیت کئی زادهم زیاد بکی دیده را هدن توفیقا و آتاهم اور بکی دیده تقواهم عجر ده تقواه ده دی فحل انظرونا پس انتظار نکی دی الا سات مگر ده قیامتا انتا تیم باتتا شرا بسی دیده ناسا پا فقد جا اشراتها پس پتا کی سنا دا غیلا ماتا قیامتا فانا لهم نشت بی سرنگ بی دی لراؤ چرتا بی چرتا بی دی لراؤ فانا لهم پس سرنگ بی یا چرتا بی لهم دی لراؤ از جا اهم کلا شراشین از جا اتهم کلا شراشین تا ذکراهم پند دی قیامت قیامت کیو بیا جنت دئی تے فائدہ ور کئی راج اوس جان پوی کا مسئلہ توحید دی تفریق کئی اوس پ توحید جان پوی کا فالم پس پوی تا ان شاندا دینا الہ نیتے من مددگار الا اللہ مگر یوانا واستغفر لذنبک نبی علیہ السلام تے جی خطاب سی غفر پا مانند آلولو وستغفر لزمکاو او آلول غوارا دا بوجستاو چی اللہ دا بوجنا تانسان کے بوج څه شو سوریا مزمل کې وای پینځم آیات کې حکم دی سمج بارا ان سنوقي عليك قولا ثقيلا یقینا وزم نه پتا باندې وینا درنا دا قران درن بوج دی مزمل آیت پانچ ان سنوقي عليك قولا ثقيلا یقینا وزم نه پتا باندې وینا درنا درن بوجاو درن بوج در باندې ورځو وستغفر لزمکا ارول غالا دبوش پناو ارول غالا دبوش پناو او چی ام مومنات دی نمرات کی بیا مانا دا شوا فالم پس پوشاو انو شاند دی لا الہ الا اللہ نیسے بالمددگار مگرم دا یو اللہ مگر یو اللہ واستغفر بخنا وانا لذنبك دبنا فلي وللمؤمنين بخنا وانا مؤمنان تاو والمؤمنات مؤمنان خذ تاو والله يعلم الله فيكي متقلمكم فزيدون دوستاسو بدنیا كي ومسواكم فزيد داخل استاسو كي ويقول الذين اوائبها كسان آمنو چه مومنان دی لولا نزلتا سورتا ولن نازلی کیا سورتا اس نزول پا مانا بیان لولا نزلتا سورتا ولن بیانی کیا سورتا فیضا انزلتا پس کلا چه بیان کریں تھی نزول کو پورا سیرے فیضا انزلتا پس کلا چه بیان کریں تھی سورتا نیا سورتا محکمتن مضبوطا وزکن فی القتال او بیان سے پری کے حکم دا قتال وزکن او بیان سے پیا پری کے قتال حکم دا قتال رأیت اللذین فی نمتا کسان فی قلوب مرضن تپسن درے کے مرض دا نفاقا ینظرون پوری بدئی انہیں کتاتا نظر الموشی پشان کتلو تیبیوشی پیراغلی علی بدبانی من الموت دا وجه دا مرگناو دا مرگ بیوشی پیراغلی فا اولا لهم فا اولا لهم لائس دیدی لراو دا عذابو تواتم وقل معروفو تواتم اطاعت اللہ وقال معروف اوینا خاو تواتم تابداری لاللہ اطاعت اللہ وردے وقال معروف اوینا خاو فیضا عظم الامر پس کلاچ مضبوطا کی ارادہ کلاچ مضبوطا کی ارادہ فلو صدق اللہ پس کچھنی دیری سیارے لے اللہ تاو تواتم وقال معروف تواتم خامخائی تعد اللہ ورد دیدلہ وقال معروف اوینا خا ورد دید پارا جدا اللہ تابداری کے اخوی نہ کہیں توحید و سنت بیانی وَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ وَاسْكَلَاتِ مَنْبُتَكِ اِرَادَاو وَلَا صَنَقُ اللَّهَاو فَاسْكُرِ سِيَارِ الْعِدَيْا اللَّهَاو لَكَانَا خَيْرَ النَّوْمْ خَامَ خَادَ بَوْغَرُ دَيْدَ فَارَاو فَحَلَا سَيْتُمْ فَسْ آيَتَا قَتْلَ رَيْتَانْسُ اِنْتَوْا لَيْتُمْ كُوَرِدَ رَيْتَانْسُ أَنْتُمْ فساد وکوئی پدمک کے ودقاتو ارحامکم او پریب کئی ارحامکم قلولیستاسو اولائک اللذین دا کسانی لانہم اللہ پلان کری دی لر اللہ واسوامہم نکان کری دی لر واما ابسارہم اولان دے دے سرگے ددائیں افلایت دبرون القرآن آیا دی سوچ نہ کئی پا قرآن کے ام علا قلوب اقفالها ام پا مانا ربل دے بلکہ ضرورنو ددائی تاتا لے لگے دلی دے زکر باکی قرآن ننو زینا سوچ باکی زکر نہ کئی ان اللذین بے زکا کسان ان اللذین رنسدو یقیننا کسان چی منتد چو آنے دل علا ادباریم پچاگانو ددائی باننی من بعد ما پداغینا تبینا چکا رسول عمل حدا دیتا قرآن دیتا سنتو ہے حدا ہدایت قرآن و سنتو اشیطان و شیطان چنے سول لهم خیر تکڑی دیتا دابت ملنا و عملا لهم امولت و کہے دیتا ذالک آدھا دیو جناب انہوں بے سکتیں قالو البدین لنزینا کسانو تاؤ کری ہو چبت گرنو دیمان نزل اللہ ہا کتاب چرا لگلے دی اللہ سنو تیو کم دنے چیمبا سامیداریو کستانسو فی باتیل عمری پبا دیکارو نوکے واللہ یعلم اللہ پوئے گی اسرارہم پر ازنو ددائی باننے فکے پیدا تاو فتمن ملائکتو فکے پا پسرنگ حال بوی ازا تاو فتمن ملائکتو کلا چرو اخلی درائینا فرستے یزربونا وحی با دیلر وجوہاں پا مخنو ددائی و ادبارا ام پشاگانو ددائی باننے ذالکا بیان نوم دا دیو جنا چی بے سک دائیں ایتا وہوتا بنا لکڑوا دائیں ما داغی اسخط اللہ چی غسکی دو پاغی باندی اللہ وکری ہوا بدگڑی او بدگڑی دائی رزوان اورزا من تیادا اللہ و احمد اعمالهم نبرباد کل اللہ عملنا دائیں اما سب اللذین آیا کمان کیا کسان فی قلوب مرضن تفضل درکی مرض دل نفاق اللہ یقرد اللہ چرب و نباسی اللہ ادوانہم کنی ددئی ولو شاء ولو نشاء او کجر خفتی زمگا لا رینا کہم خامقا خود لبنگ دیتاو لَأَرَيْنَاكَهُمْ خَمَ خَاقُ دَلِ بَغِي مُنْغَاو دَيْتَا لَرَاو لَأَرَيْنَاكَهُمْ خَمَ خَاقُ دَلِ بَغْنَ تَاتَا هُمْ دَيْ لَأَرَيْنَاكَهُمْ خَمَ خَاقُ دَلِ بَغْدَي مُنْغَ تَاتَا فَلَا عَرَبْتَمْ نُتَا وَفِجَنْ دِلُو دَي لَرَاو بِسِمَاهُمْ فَنَخُو دَدَي فَالَمُو دَدَي وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ خَامَخَا فِي جَنِمَتْ دَي لَرَاو فِي لَحْنِ الْقَوْلِ فَنَرْمَا لَبُ لِحْجَاو فَنَرْمَا بِنَا بَنِّي وَاللَّهُ يَعْلَمُ آمَالَكُمْ اللَّهُ بِيسَا سُفَا مَلُنُ بَنِّي وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ خَامَخَا اِذْمِنْكُمْ غَا فَتَا سُبَنِّي حَتَّى تَنِفُرِنَ عَلَمَ الْمُجَاهِدِينَ چی سرگر تم گا مجاہدین جیا کیونکی ملکم نتاس بناو وصابرین اکلا خلق بدین باننی ونبلو اخبارکم او سرگر تم گا حالستاسو خلقوتاو ان اللذین اکننا کسان کبرو جی کافرانی وصدو ان سبیل اللہ او بنتو دیدنا ریدان لانو دا کتاب دا اللہ نو وشاق الرسول آو خلاف اکڑو دا پیغمبر علیہ السلام میں بار ماں پر داغینا تبینا چکا رسو لہم الہدا دیتا ہدایتا سنت طریقہ قرآن و سنتا لن یزر اللہ شیعا ہرگز درن چرکنے دی اللہ تا زندہ اللہ تا شیعا زربرو وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ عَذَابَ جِبْرِيلَ بَرْبَادَ بَشِيَ مَدُنَا دَدَيْ ترغیب جہاد تا یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا اللہ تابداری کوئی دا اللہ واتیعوا رسولا تابداری کوئی دا پیغمبر السلام ولا تمتلوا آمالکم اما برباد ہوئی عملون ساسو ان الذین اکننا کسان کبرو چی کافران دی وَسَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ او بَنْتُ دَئِ دَلَارِ دَا اللَّانَا دَ كِتَاب دَا اللَّانَا سُمَّ مَاتُوا بِعَمْرُ شُدَئِن وَهُمْ كُفَارُنَا دَيُّ كَافِرَان فَلَيَّا عَفِرَ اللَّهُ لَهُمْ وَشَّرِ بَعْبَخْنَوْنَ كِيَ اللَّهَ دَيْرَ پَارَو فَلَا تَحِنُوا فَسْمَ سُسْتِ اور اخوانِ کافران روغتاؤں وانتم الالون تاسبو جتیئیں واللہو وانتم الالون اور تاسبو جتیئیں دالا پدر بار کے وانتم الالون تاسبو جتیئیں دالا امداد بدر سریوی وانتم الالون اور تاسبو جتیئیں عمل بمو برباد نشی دا اللہ دین کی سستی ہونا کہی واللہم آکم اللہ تاسو سرینے ولیتنکم آمالکم اور چربا برباد نکی اللہ عملن ساسو تزہید من الدنیا انما الحیات الدنیا یقنا جند دنیا لائب اللبنی ولہن آبسیری وانت امنو کچر ایمان دوڑی تاسو وَتَتَقْوَا زَانْ مَنْ كَيْتَا سُنَا خِلَافْ دَا اللَّهَ نَوْ يَا زَانْ مَنْ كَيْتَا سُنَا سُسْتَئِ نَوْ يَوْتِكُمْ نَرْبَقْنِي سِنْتَا سُتَاوْ وَجُورَكُمْ عَجْرُنَا سَاسُ وَلَا يَسْأَلُكُمْ وَنُغْوَانِيَ اللَّهَ تَاسُنَا أَمْوَالَكُمْ تُولْ مَالُنَا سَاسُ تُولْ مَالُنَا کہ اغوانی اللہ تاسو نا دا ٹول مال تاسو فیحفکم نزور بلگوئی تاسو تبخلو بخل بو کئی تاسو تاسو بیا بخل کوئی ٹول بنوار کوئی ویخنج ادوانکم او کارب کی کنی تاسو ہا انتم خبردان تاسو ہا اولائی آنک ثانوین تو دعونا چرا بللے شیطان سو لیتن بے قوندر پارا چخص کیتان سو فی سبیل اللہ پلا دالنا کے فمنکم پر باتیں دلتا سناو من آسو کیا بخلو چی بخل کئی ومن آسو کیا بخلو چی بخل کی چرا اللہ پلار کے مان لگئی فإنما پر یقیناً یا بخلو سدائی دا بخل غنم تیر پار نقل زندو واللہو آلنا پانچنے واللہو الغنی واللہ بپروانے وانتم الفقراء آتاسو موتاجی مکی سر فاتر کی اندہ سمیات کیویلو انتم الفقراء الاللہ تاسو طول موتاجی اللہ تاو حضرت ہوئی واللہ الغنی عزت ہوئی یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی الحمید اے خلق تاثر طول محتاجی اللہ تاؤ اور لا غنی نے بے پروا دے حضرت ہوئی واللہ الغنی انتا غنی محقیقی واللہ الغنی واللہ بے پروا دے وانتم الفقراء او تاسو طول محتاجی اللہ تاو و انتا دعاللہو کوڑی دلی تاسو دا جہادو دا انفاقناو یستان دل قومن بدل کے برا ولیوں بالقوم غیرکم بغیر تاسو ناو ثم لا یکونو امثالکم بیا بنوی دی پچان تاسو تاسو پچان بسوس پس نوی وَإِنْ تَدْعُوا اللَّهَ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَيَعْلَمْ مَا تَدْعُونَ یا سامدل قوما بدل کے برا ولیوں بل قوم غیرکم بغیر سنو ثم لا یکن بیا بنوی دی امثالکم پشان ساسو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دس پہ انشاءاللہ خوال ٹیم بنی سار حکم پینز بجے